Natuna natuna nani bandeko na imanelena bibali makomi ya kobongela falanga ekomi ya koluka na mwina basi batoni bokamawa na mala nani nalela wapi na imanelena Daiko mwana teo mawa Nakoluka babala gaye Konduma pasina moki Nalinga nani Naima lelena Nakomiko suwa mbongo na pasyo Nazangi falanga ya kofutela nako Mokolo ya lopango ya pengani Kuduma kwa sina mogi.